خلقان كفر چميان ولا كهغا اربكيان دي لهغونا كم ندي دا كفر غلامان دي لهغونا كم ندي خلقان كفر چميان ولا كهغا اربكيان دي لهغونا كم ندي دا كفر غلامان دي لهغونا كم ندي دا كفر فلمن كيش وندن غاڑی بی دینا کافر چی هر سوائی دا دوی وی فری امینا کافر چی هر سوائی دا دوی وی فری امینا پغاڑو کی بند حسارت تر زنزیران دی لہغون کم ندی دا کفر غلامان دی لہغون کم ندی خلقان کفر چمیان ولا کہغا اربکیان دی لہغون کم ندی دا کفر غلامان دی لہغون کم ندی دا هر مومن پوڑان دی سرخ کتا دی خجل دی پر زد مجاہدونی ولی مرچل دی پر زد مجاہدونی ولی مرچل دی بی شرم دی حیا دشنو دالرو لی ونیان دی لہغون کم ندی دا کفر غلامان دی لہغون کم ندی خلقان کپر چمیان ولا کہغا اربکیان دی لہغون کم ندی دا کفر غلامان دی لہغون کم ندی خدمت کوی د کفر اسلام تسپکا وای کا راغلی هر کافر تا هم د غادر نا وای کا راغلی هر کافر تا هم د غادر نا وای کا الله خود سلل کړي د شیطان په پلا روان دی لهغون کم ندی د کفر غلامان دی لهغون کم ندی خلقان کپر چمیان ولا کہغا اربکیان دی لہغون کم ندی دا کفر غلامان دی لہغون کم ندی افسر کئی عسکر دا دا دغو مرگ روا دا ورکڑی پری مفتیانو پر دوی باندی پیتوا دا ورکڑی پری مفتیانو پر دوی باندی پیتوا دا دا زکا دوی دا حغی پا دی ترجمانان دی لہغون کم ندی دا کفر غلامان دی لہغون کم ندی خلقان کپر چمیان ولا کہغا اربکیان دی لہغون کم ندی دا کفر غلامان دی لہغون کم ندی رازی چتری نغوچ کرو لدغونا سرونا راوڑی زمون چمتا هم دغو دی غمونا راوڑی زمون چمتا هم دغو دی غمونا پلوڑ آوازی وایم احمدی چی جاہلان دی لہغون کم ندی دا کفر غلامان دی لہغون کم ندی پلوڑ آوازی وایم احمدی چی جاہلان دی لہغون کم ندی دا کفر غلامان دی لہغون کم ندی خلقان کپر چمیان ولا کہغا اربکیان دی لہغون کم ندی دا کفر غلامان دی لہغون کم ندی دا کفر غلامان دی